نه او مکه سورته واقعا سره مناسبت تا دي چاغي کې مقاصد بیان شو پنجم او قمر او رحمان واقعا کې مقاصد ذکر شو رضی سورتونه کې وی چې دې د پاره جهاد او انفاق پکار دي دغه سیدم داو چې هغه په تسبیح سره ختم کو او دې شروع کو په تسبیح سره چې سبح لله ادم دا چاغي کې عقلی دلایل او دې کې وا نقلی ذکر کې په اخر کې د انبیانو نه دغه سید قران ترغیب ذکر شو او بعض الحدیث انتم مدهنون تاسو د قران سره دومره کمزوري او کلا سستی او مکړه په سورې حدیث کې والا اخر کې بیان کی چې دا خما عزیز فار نازل کړي دي چې خلق په دې باندې خپل ژوند تیر کی او تصدیق پیو کی فانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط دغه سه اسباب د رزق یې بیان کړل په سورته واقعیا کې په سوره حدیث کې وی چې الله په نوم ته نور کنا چې الله د لزوم ری تنظیم کړی دی دا غبره خاطر نور کړه الله په نوم ته ورکا دغه سوره واقعیا کې وی چې نحنو اقرب الیه منکم مونږ ډیر نږدې یو په سوره حدیث کې وی چه وهو معاكم اينما كنتم الله تاسو سره دي کوم ځای چې تاسو ناس تاسو سره دي تاسو نه جدا نه دي لری نه دي نو سورته حدید دعوه ده ترغیب انفاق په سبیل الله ته اول کې او ترغیب jihad ته په اخر کې او دوی سیدی اول یې صاحب انځیشت آیاتو کې ادویم دا غینا تر اخره پورې ده خلاصه دا ده چې د اول کې پنځیش آیاتونو کې به توحید ذکر په دلایلو ډیر په کثرت سره صفات د اولوهیت ابیا ود انفاق خبره شروع کی پنځه قسمه ترغیب انفاق فی سبیل الله سره اور سره بشارت او تخویف همي ابیا دوی مېسه کې مختصر ترغیب جہاد تا او انفاق تا او پاخر کی بیا زجر دپار د منکرینو او بشارت صورت ممتاز دے پدی پنزو وجوہو دے ترغیب انفاق بی سبیل اللہ تا او پہ ابتال دے رہبانیت چی پہ اسلام کی رہبانیت نشتا خواہ او په آلاتو د جهاد جهاد په سبان بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات والارض پاکی بیان کړی دا الله لرا او چې په اسمانو کې یې په زمکه کې دی او دا الله دی غالب او حکمت والا یو دلیل ذم له ملک السماوات والارض خاص اللہ لرا بادشاہی دا اسمانو دا دمکو یحی و یمیت سوک پیدا کی و سوک پنا کی وہو علا کل شین قدیر تغا اللہ پارسبان دا قدرت والا دیم درم دلیل هو الاول و الاخر و الظاہر و الباطن تغا اللہ دے اول دا ہر سنا چی اللہ و اویس شینو والآخر ذا الله آخر دے ذا هر سنا چټو لر سو پناشی او ذات الله وای فظاهر کار دے په دلیلونو سرا او الباطن او ډیر پټ دے په اعتبار د علم سرا هیڅو کې نشي پیژندې او الله پارس باندې پويږي حدیث کې نبی علیہ السلام ویلو هو الاول فلیس قبله شیعون اگا والده زکا مخ کتی نسنو والآخرو فلیس بعده شیعون آخر دی نوی پس ددن بل سشیخا پس ظاہرو او ظاہر دی فوق کل شیعن ده هر سد پاس اول باطنو او لیس دونو شیعن باطن دی چدنا پټ بل سنشتانو پارسه به علم راولي خدای الله په ذات نشي راوسته هغه غوړي چې خپل نور په حجابونو کې پټ ځه دا آیت او حدیث کې راغلی چې دې مسبحات او سوراتونو کې یو آیت چې یو د زرو آیاتونو نه فجر کې زیات دی از بعض قول داری چه اغدا آیت تی هو الَّذِي اللَّهَ عَذَاتِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَانِ فیدا کری اسمان نوز مکافی ستت ایام ان پانداز دشپاگ رضی کی سم استوال العرش او بیا غالب دے پارش باندی انتظام کی یعلم و مائل جف الارضی ہوئی گی اللہ پاغسو چن نوزی پدی زمکان چې زیات خو پکې انسانان دي ښا چې دروازه سمره دي زمکه ته دي او ما يخرج منا او چروازه دي زمکه نه او بدی او حشرات دي او ګیسونه دي سمره مدنيات دي په دې زمکه کې چې ټول دې انسان د پاره دي ښا او ما انزل من السماء اغه چې نازلېږي دا اسمان او با بارانونا و یا ملائکو و ما یارجو فیا چوا پس کی جی اسمان تا دخلق و عملونا و هو معکم اینما کنتم اللہ تاو سرده چکم دے تاسو یه جنی دا علم پلی حاس سرم و تشابهات تی و اللہ بما تعملون بسویر او اللہ استادو بکارو نمری تون که دے جسا کوئے دا دا علم مقام دا اللہ لہو ملک السماوات والارض خاص اللہ لرا بادشاہی دا سوانو دا زمکو داو دے اللہ تباوا پس کریشی ٹول کارونا او ٹولی پیسلی یولی جو لیلہ پی ناری دن نکیش پا پر رضی کی او دن نکی رض پشپی کی اوہو علیم انبیزات صدور او غا خپوئی گی پا غا خبرو رازنو چه بسینو ده خلقو کی دیم حدین پس ترغیب انفاق بی سبیل اللہ تا فپینزو وجوه سرا اول وجه پک دارا چه اللہ بندتا وی مال دارتا چه دا مال خرج کز ما پنمو زکر چه دا خستان ده مال خوز ما ده تاله مې په دې سوخت د پاره اختیار درکړل نو معلوم زماده اختیار ما درکړل نو زه د تویم چې خرچ کا غریبانو لور کا مسکینانو لور کا چې اخرت دل سم کما اسی زنه غواړم اخرت دل سم ومخه تولی بخل کایخه دا ولا وجد خان امنوا بالله ورسوله اي خلقوا اول خو يقينو كه په الله باندې او بیا ایمان راوړې پیغمبر باندې او انفقوا بیا خرچو كه مما جعلكم مستخلفين فيه دا هغه مال نه چې الله ګرځولي تاسو پاري باندې نگران او نائبان او څو الله خليفه ګرځولې مال دل در کرده او د تویی چه پا خپل لاس ورکا پا زی اولا گوا زبا دل پا آخرت کی جنتونا باغونا جوڑ کما داول انفاق فاللزین آمنو منکم فازق کسان چیمان روڑا پتازو کی و انفقو اے خرچو کم لهم اجر کبیر دید پارا جرد دیر لوئیم وما لكم لا تؤمنون بالله او يخلقوا سعذر دي تاسو ته تاسو ایمان راوړی په الله باندې ور رسول یدعوکم پیغمبر راغلی دی دعوت در کی تاسو ته لتومنو بربکم چې یقین پیدا کړئ اعتماد پیدا کړئ په خپل رب وقد اخذ میثاقکم او تاسو نه هغه اوازنه دا غوستې په ځل کې وعده خدانه ډیر په خوا غوستې ده کنه کې تاسو ایمان راوړونکي هو الذي الله غزات ينزل على عبده آیات بینات چې نازلی په خپل بنده باندې آیات واضحه دلیلونه ليخرجكم من الظلمات الى النور چوبا ستا سوز تیارونه د کفر او شرک او د جهل ډیر تیاری دي اگر انا د ایمان تا اور انا د قران تا وان الله بكم لرؤوف الرحیم او بیشک الله پتا سبحان دی ډیر مهربان ډیر او رحم وال دی دوی موجه چلاوی نه خرج کئ نو ما تا پات کیږي نو الله وی ارشی ما تا پات کیږي ولی زما لیکه ما ها او که یومال چا سرئی خو گوری پاتی کی گی مالک تا خوا که اغا پی اسی در سروز در پارا زن لدنیا کسی نفع فیده حاصل کی و پاتی کی گی مالک تا عوت نزی نا اللہ ای ما تا و پاتی کی گی بیا نتت نولی دا اسی محروم علاره وما لكم سدی تاسو لرا لا تنفقو بی سبیل اللہ چنه خرج کوي مال د الله په لار کې وللله میراث السماوات والارض او خاص الله تضیفات کې دل د هر څو یعنی اسمانونو او زمکه جوړ ارض بغیره اله کنه نتا په ایسونو کلو تبار قیامت کې ارمان کوي چې را ډیر مال مې وکړو زپو نشوما نو زده تویم چی علا لو لگو مالو او خرچی اکا چی اخیرت دی پی خوشی علتا و بیا خوشا لے کنا از میراث نمرات دلتا کی مالک اللہ دے وارس داغ دی نو نور دانا چی کنی اللہ تا ام دا بل چانا پات شوید نا ان اللہ یرسو کل شین فیها او لا يبقى لحد من اذار جبل چاتنا لا توفات کی لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل ندی برابر پتا سکیا غسو کوم چې مالی خرج کو مخکې د فتح مکه نه چې اړیر د ضرورت وختونه اړیر اجت او ضرورت فتح مکه نه مخ نو چې هغه وخت کوم خلقو الله پلار کې سوار کړی دي کنه اگر ډیر په لوی اجر او ثواب دي او یې مخکې مخکې جهادونه کړی دي اولایک اعظم درجهن مزګه خلق ډیر لوی دي په مرتبه کې من الذین ذاکسان انفقو چې خرچونه کوي من بعدو بیا رستو پس د فتح مکه نه وقاتلو او جهادونه کوي نو دیو دا غیر ډیر فرق دی ښا الله او څنګه نبی علیہ السلام ویلو خلقو ته چې خلقو زما صحابه او پس مې لګیا کنه او صحابه یې دا غیر مرتبه نه ویلوان فقاحدکم مثل حزن ذهبن کنن پتا څو کې اوتن لو حد غرمرا سرور کې د الله په نوم نو زین نشیره سه دې د صحابه او اغیو کلو تا اغیو کلو کجوری یو کلو وربشی یا غنم چی داغی ورکڑی هم دا بیل خبر دا دا نشی ویلی چی ارگنی مخی چا خرج کری ناغی و جنت تزی و چروز نا وکلو وعد اللہ الحسن اری او سر اللہ وعد کری دا دا جنت واللہ بما تعملون خبیر الله ستاسو په کارونو باندې خبردار دي درې موجه الله وی انسان ته چې دا سیراک لکه قرض خیر دته پینوم د قرض کیدا او خلق ته وای چې مال لا له قرض ورکړو خداولی قرض نه دی خدا دې چې الله وی خرمه نه دانه زب تعالی دی یو پلس او یو پسل بدلی در کومه نزکه می د قرض نوم پکې غوتخه منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا څوک دې داسې بنده چې قرض ورکې الله لپاره قرض خیسته چې الله په نوم ورکی انور څه مطلبې پکې نه ریا پکې نه نور څه فیضائفه له دچن وکې الله زلرا دا مال او د پاراجر دې عزتمن یوم تر المؤمنین والمؤمنات تا پاورت باندی چه او باوینی تو مومنان نارینا امومنان زنانا یسعا نورهم بین ایدیهم و بی ایمانیم مندی باوی اغرانا گانی ددی مخیتا و ددی خیتا ربتا مومنان لچه اللہ کم نور ور کرده کنا مثل نوری ہی کمشکاتن چه دورت نور کی ترشیو اغرانا گانی بخکارشی ناقب از دی مومنان نا مخیطا او خیطا رفتا مخیطا بزکزی چی سینه کی ایمانو کنا خیطا رفتا بزکزی چی بخیلا سلام اللہ مور کلیشو ندارن آگانی بی دیو پکی روانی خوا پین ایدیم بی ایمانیم او بویلی شدار چاد طرف نا بشراکم الیوم چی زیر واخلیم نن زیر واخلې مؤمنان ته وای دسو داغه جنتونو چې بېږي ولاندې داغه نه هرونه خالذین فیها همیشه پکې همیشه ذالک هو الفوز العظیم دا ډېر لوی کامیابې چې مؤمنان ته حاصل شو اوس حال ذکر کې د منافقانو یوم یقول المنافقون والمنافقات دا هغه ورځ د قیامت ته چوائی بدا منافقان سڑی او منافقان خزی للذین آمنون ضرورنا دی مومنانو تا چی مونگ تا ادرے گئے بولی دذین برانام لشی دذی رانا خس ترلک زائے پورے واولی تش چیغا پجب ویلیو چی مونگ ایمان راوڑے دا اسا مونگ دو دس یکاو مداغی پوجه با اللہ و لرانا ترس وقت ور کی خوبت چه چوک ترسی نو اب امرشوی خواه چه کم زیکی جدائی رازی چه سوک جنت تا و سوک جہنم تا نداغ زیکی وزی نرانا امرشی اما منان خوب روانی پرانا کی نزیبو تاوازو نکی چه انظرو نا منتصبرو که نکتب اسم نورکم چستاسو نارانا را واخلوم قیل ارجعو وراکم قبویل شدیتا چوا پس لارشی دنیا تا تا خمونگ دا غزین راوڑی دا دلتا خدا نمیلاوی بار ملک کی ملاوی فلتا میسو نورا علتا نزان رنا راوڑی خوا لارشی ناغی بریشاوا پس شخوا چگنی لار بای دنیا تا نو چو واپس شنو فزوری با بینهم بسورن ناسا پا دغزه که با دیوال والشی لوی دیوال لهو باب اوغی که با دروازه ای کنا باتنو پی الرحمتو دننا پا دیوال بانده چلار شنو جنت تی و ظاهره من قبله العذاب او بهر د دینا دی طرف تا دی کند کروند تا دی غرون و شاڑ تا جہنم دی لاری امنشتا چون ادو نام دقا منافقان بوتا و ادو نکی چگو رم سرام دا سکارو کو دا سوک کی علم نکم معکم ولی منتاب سر پو دنیا کی بیو زینو پو جماعتنو کیو پو منزنو کیو پروگرامنو کیم غورو ته داسوم ځان ناشنا کو مونتا سره به یو زینو قالو ابوی مومنان بلا ولنا یو زې به وکنا ولیکن ظالمان ولکنکم فتنتم انفسکم تاسو خپل ځانونه په ګن کې ورزولیو تاسو خو دوکې مو کې کول ټالمټولم کاو هم با مونږ سره ناسته پاسته هم با پلارانو سره ناسوې او خپل ځانونه په دوکې کې چولی ولی مونږ نو خبر وتربستم او تاسو به انتظار کوو زمونږ هلاکت ته کله پیغمبر چې تلار نو تاسو به وی ځه بیا به ناراض ځه بیا به ناراض ښه تاسو به دې انتظار وای ښه ورتبتم او تاسو شک کړو په حق کې او په اسلام کې وغرتکم الامانیو او دوک کړی وای تاسو خپل ارزوګانو څه ارزوګان وی ښه او خیالونه وخا حتا جا امر الله تردی چرا اور سیدا د الله فیصله او موت راغ وغرکم بالله الغرور نو ککړی وې په الله باندې غدو کمار شیطان تاسو مرګری زموخه فلیوم لا یوخذ منکم فدیه پسنن چې قیامت ته وا بنغستې چې تاسو نه مال او فدیه نن پا دی کار نکی خواه یا منافقانو کتاو سر مالی نوی بکن نبستاسو نمال قبول شی ولا من الذین کفرو او ند عام و کافران نجر سم ری خواه ما واکم النارو او کور ستاسو خوب دوزخ که دیکن هی مولاکم تا کور دل دیر خواه دی خواه مومنان باوتوی چیر اخو دیر زبردست کور دی خواه او مونږه وی چرته درلو مبارک اله ځان سره وسو چيني مينې ضرورو کو دا در سره لایق دي کنا وبي سل مسير ډير بز زه راتلو دا بیا زجر د مؤمنانو ته زديد پاره چې ګورې ځان ساته ها د دې منافقان نه ځان ساته او دا موه چې دا زموږ مرګري دی ښه علم یا انی للذین آمنو تر اوسه پورې وخرانه دي هغه وخت د مؤمنانو ته ان تخشع قلوبهم لذکر الله چې نرم شي او یری کی زړونه داغي د الله ذکر ته او د الله بیان ته د الله قران ته او ما نزل من الحق او چې نازل شوی دی چې حق کتاب دی اغه ستاسو زړونو کې لایر نظر راغلي ولا یکونو کلذین اوتل کتاب او چرې باندې کېږي د مؤمنان په شان داغه خلق او چور کړی شوی دی ته کتاب من قبلو يهود نسوارا فتعال علیهم الامد نډیرو د شوا پاغي باندې زمانہ پیغمبر رانه وي عیسی علی السلام نه پسو 570 پینځسوا او یا کالا دغه سی تیر شو دغه سی نورستو بیا نبی علیہ السلام راغی خا دا ډیر وختو کنا پسونو کالا نو په دې کې اهلی کتاب داسې شو چې بس د ایمان نا درس نه پاک شو ها وګدا شو په دې باندې زمانہ د جهل فقصد قلوبهم زړونه تکتور شو وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ او ډېر په دې کې کافران شو اعلموا پوشن الله يحيي الارض بعد موتها چې به شګه الله ژوند کې زموږه پس دوه چې زونه اشاره دې تچراشه الله قرآن نازل کو او په دې ایمان راوړې چې زلون هم ژوند شي د کفر نه خلاص شي قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون یقینا نو بیان کړی دی آیاتونه او دلیلونه دې لپاره چې تاسو سوچ وکئ ان المصدقین بشکره خیرات کوونکی د نارینه او ناول مصدقات او خیرات کوونکی د زنانو فقرض الله قرضا حسنا چې دا دې قرض ورکړی دی الله لپاره قرض خاصه یضاعف لهم دا بدیل جوت د چن کړي شي ښا دلسو پزیب ولا سل شي سلو پزیب ولا س وسو شي او د دې لپاره اجر د عزت ومن والذین آمنوا بالله ورسله هغه کسان چې ایمان راوړ په الله باندې چې واحد لا شریک دی او د الله په ټولو پیغمبرانو باندې چې حق دی اولئک هم صدیقون دا رشتینه خلق صدیقین رشتینه خلق دی او شهدا او دا شهیدان دي ښا دي د شهداو سره برابر دي ګوره تیر صدیقینو سره برابر دي عند ربهم پنځ د خپل رب تدید پار اجر د دې دی او دې پار رانا دا او کسان چې کفر کړي دي او درو جن کړي دي آیاتونه زمون اولئک اصحاب الجحیم دا خلق جهنم یان سلورم اوجه ذکر کئی ده انفاق پی سبیل اللہ خواه لکه اولی ہوئی چه ده عمال ستانه ده تو خو بی نائبه یا خلیفه خواه ورکور بیوتا ہوئی چه ما تا پاتی کی گی نو ابیوی چه ده خیر ده قرض نم پی کی ده نوس و توی سلورم چه ستی جوڑه ستی جوڑه لعب و لهو وزینت و تفاخر دا تی جوڑیں ایلمو پوش انما الحیات الدنیا چی بیشکا دا جون دا دنیا دا دنیا پرست و خلقو لعب لوب دی و لحون او ٹوق دی وزینت او خائص دی نمائش دی و تفاخر او پا یو بل سر سیالی دا سیالی بینکم پا خلمیند کی وتکاسرن فی الاموال والاولاد او ډیرول دی یو چې زما ډیر شي بل وی چې زما ډیر شي مال او اولاد ډیرول دا څنګه جوړن دا هو په قیامت کې در باندې عذاب جوړ شي مال خو الله دې له نه در کړی ها او له مثال غیخه کما صلی غیسن تدیم مال دولت مثال د باران دی چوشی پزمکا آجب الکفار نباتو نخوشالی زمیدارو لرا دزید آبوٹی پسلونا کفار دلتا زمیدارو تبیلی خواه کافران نیا دی دی تولی دکا کفر پٹولو تولی عظیم دانی پٹکلی دی پخاورو کی خواه نوچی اگا بوٹیوشی او زرونشی پسلوشی دی دیر خوشالی ثم يهيجو ابيا فصلنا باخشي فتراو مصفرن ويني باغي لرا تقذير نخلق رورو ثم يكون حطاما ابيا شي زغ فصلنا چورا چورا بس پران نپيوشي اسي لگان راشي دقا دنیا جوان دخا او چتا سکڑی ندی کنا نو فی الاخرت عذاب شدید اخرت کی خوبی عذاب دیر سخت دا اگر چاہ دا پارا چی دنیا کی ایمان نہیں راوڑے ہاں و مغفرت من اللہ و رضوان بخنوم پکشتے دا اللہ طرف نام رضا امشتا دے چی چاہ دا رضا کارو نکڑی خوا اما الحیات الدنیا اللہ متاع الغرور ندے جن دا دنیا مگر سامان دا دوکی ترغیب ذکر کئی پشاند سورة آل عمران سابقو الى مغفرت من ربکم اے خلقو منڈک اے مخکش اے بخنی تا دخپل ربنا سوالونت نو کے بخنت نو گوارے او اگا جنت تلارش اے ارضو آکا ارض السمائے والاردو چداغی لوی والے پشاند لوی وال دا سمان نو دزمکو دیم د دینوم ډیر ده یو یو جنت ته ادي او ته ارشوی ده پار دا کسانو چې ایمان وروړي په الله او پیغمبرانو د الله ذالک فضل الله یوتی من یشاء دا د الله فضل دی ورکیا چاله چوالی الله ذل فضل العظیم الله مالک دی د لوی فضل پینځم اخری وجه بیانې ډیرو خلکو مالونه جمع کړی دي انې ور کوي نه صرف کوي او څه خیال په دې خیال چې ما باندې بچت دنیا کې حادثه راشي بیا وسه چل کومه چې مال نه یې کنه وی دا څه وناستنو تاسو کوي مال جمع کړی دي چې د حادثین یریږم د دنیا د مشکلاتو نه یریږم دا تانه تحصیل خاصه نکیږي نو الله جواب کوي ها دا وتل لري کې دغه حادثه او دغه درنه دا په مال لري کېږي کله وی دا زل لري کوم ازیر اولما دومره دې په ما باندې اعتماد نشته څنګه ګوري چې ډیرو خلکو سره د مالونو حساب کتاب نشته ها او حادثو کې پراته دي دور مرزونه ادور سخت په بل چانشته لکه باغی چی دی ښه نو دا مالې تنولې نه لري کوي ها ما صبا من مصیبت فی الارض نرسی سم مصیبت او حادثه په دې زمکا ولا فی انفسکم ان استاسو په دې نفسونو کې خلقو الا فی کتاب مگر دادا اللہ پاغہ کتاب کی دی پخانے لوح محفوظ ادھے کللی کلیو من قبل ان نبر آہان اللہ ادھا مخ کدا غنا چما دا دنیا نو پیدا کرے او پنزوز زرکال مخ کے اللی کلیو اللہ دا ہر بندہ پا حق کے چپا دباندے با دورا خوشحالی رازی دورا پی سختی رازی دور وقت بیئی ہے دور دا ہر سی لکلی ناوی یہ خدا نو لکلی چه ددن ودا مصیبت پا مال سلری کینا ان ذالک علی اللہ یسیر یقینن دا تقدیر دا اللہ دا پا اللہ وانڈی رسان دے او دا دی تقدیر مسئلہ کی پیدا سدا پیدا بگی سدا چکل دیو مسلمان دا عقیدہ دا چدا سچی کیگی دا اللہ پخالی کلی دی چدا عقیدہی کنا ندو مصیبت پو وقت کے دے پریشان کیگی نا او دا نعمت پو وقت کے دے مستی نا کئی ولی عقیدہ دا دا چدا او دما کار نا دے دا حکم بابا سخت را غلی دنو اللہ راوستی دا نظر باقی پریشانی سے لکو ما او که خوشحالی دنم اللہ را وستی را نظر خوبی شکر ادا کو ما دی تقدیر کی دا پیدا دا لیکی لا تأسو علا ما فاتکم دی دا پانا چی غم جن نشین فاغی نعمت چستاسو نفوت شو مسلمان فاغی نغم جن کی او ایدا زمان پر نصیب کی نو دا خو اللہ لکلی نو مال زکا اجدا قیدین نو غدا الله سمروړي افسوسونه کوي او دا ولا تفرحوا بما آتاكم ان با مستی کوي پاوی چې الله تاسو له صدر کړل دا تقدیر په مسله کې دا پیدا ده الله لا يحب كل مختال فخور الله محبت نکوي هغه چا سره مختال چې غاور د خپل ځان تاولوي کوي په خلکو اگر کسان چې بخل کوي په پلوم امر کوي خلق ته په بخل سره د بخل صفاتونه وته کوي او خلق وته کوي همي تولا سوچ مخړی نبي شکه الله به نیاز دې واستایل شوی دوی مې سده صورت اوږي کی ترغیب د جهاد په سبیل الله ته انبیاء او ذکر کوي مختصر لقد ارسلنا رسلنا بالبينات يقينا را لګړي د مونږ پیغمبران خپل پډيرو واضحه معجزو فانزلنا معهم الكتاب والميزان موږ نازل کړیو د دې سره کتابونه آسماني والميزان او تلا ولي کتاب د دین د پاره او میزان د دنیا د پاره چې باندې خلق خپل معاملات خپل کاروبارونه صحیح کی او کتاب د دې لپاره چې خپل دین په صحیح کې علم حاصل کی ليقوم الناس بالقسط چودريږي خلق په انصاف سره. دا خو د علماو ذمہواری خو چې کتاب دی او د تاجرانو د سوداګرانو هغه چې اتل ده. او دریم قسم پکې نور دی مجاهدین. فانزلنا الحديده امونګه پیدا کړی دا وسپنه فيه باس شديد چې باغې کې جنگ دی ډیر سخت. ومنافع للناس انوري فائدې دي پکې د خلقو لپاره په دې وسپنه کې ښه. وليعلم الله ومن ينصره ورسله بالغيب چلاو خې مخلوق ته هغه څوک چې د الله د دین مدد کوي د الله د پیغمبرانو مدد کوي په داسې حال کې چې لیدل نه دي. ان الله قوي عزيز بشکل الله د قوت والا او زور او ذاته. دا ابن کثیر لیکلیو د نبی علیہ السلام په حق کې چې هغه دیار لسکالا مکه کې تیر کړو چې نبوت و تعالی ورکړو کنه او دعوت به ورکو خلقو ته کله ور پسې ته څوک برالو ایمان به راوړو دبه کړار سکنه اوس دغه وخت ډیر سخت یو کنه لیکن الله حکم نور علی گلی بس دغه کتاب زمانہ وا د درس او د دعوت د تبلیغ زمانہ وا نو کله چې زیار لسکاله هغه په خلق باندې حجت قائم کو او قران او ته بیان کو نو بیا الله رب العزت و تعالی چې زه هجرت وکړه دا زه پریده نو هجرت یو کو که هجرت یو کو نبی او ته حکم کو په قتال باندې امر بالقتال بالسيوف و ضرب الرقاب چتوري واخله او هه دا کافران او هه سوکو لمن خالف القران وكذبه چې سوک قران نه مني حددي تکذیب کوي نواله توري واخله او سر جنگو کوي. الله وی و انزلنا الحديده اوس په نوې دې پار نه ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم يقينا لګلو موږ نوح عليه السلام ابراهيم عليه السلام وجعلنا في ذريتهم النبوه والكتاب همو راوستو پیغمبري او کتابونه د دې په اولاد کې ابراهيم عليه السلام او نوح عليه السلام په اولاد فمنهم مهتد نبازی ذی پا اولاد کی ہدایت والشو وکثیر منهم فاسقون او ډیر پدی کی کافران شو فاسقان شو. ثم بیا د ټول نرستو قفنا علی آثارهم برسلنا لگاتار رولی گل مونگا پدی پسی نور پیغمبران وقفنا بی سبن مریم او دا طولو نفس رولی مونگ عیسیٰ علیہ السلام زوید مریم واتینا والانجیل ورک مونگ دتا انجیل کتاب وجعلنا فی قلوب اللذین اتبعوه او غرزو لمونگا پزرون داغی کسانو کی چه دی عیسیٰ علیہ السلام تابداری کلیوا حواریین سو رعفتا نرمی ورحمه او مهربانی یو بل سره چې څنګه د مؤمنانو شان دی ښا رحما او بینهم اغیم داس نسخه پکې داخله کو بالکل صحیح خلق حواریین خصوصه کې داسیو چې هغه رستوی رسول الله اسلام نه پس بیا کنه چې ربونبا کی بنو ځان له زینو ګورو په دې غرونو کې په دې ځنګلونو کې ابد الله عبادت وکونو چې اوس عیسی علیه السلام نشته او نور پیغمبران نشته نو هغه لاړ کې ناست په غارونو کې او په غرونو کې او په ځنګلو کې په دې نیت باندې چې بس مونږه تقوا کو امون دنیا سره سکار نشته دې ته بزرګي وي د اختیار کو دې ته رهبانيت وي ښا رهبانيت بلاره بولې زت وي چې زه ما هو ته نو ویلي د دې خبرې کنه هغه ځان نه یو شی جوړ کو او بیا هم کدا غي پابندي کړې وي حق ادا کړې وي نوم به خوا هغه امت کې دغه یو ښه خبره و چې یو سړی کینی او ځان د حرام نه او د ګناهونو نه او دین بچ کی نوم صحیح خبره ده هغه ته بل څه جوړ کړو چې کیناستو نو خلق خبر شو چی پلانی زیکی او بزرگ ناستے ایرڈیر خسارے دی ادوا قبلی گی نو لیا بڑھو ناغسر بے دوا سلامو که او صد بکی ناستو ابیا بیوی چیرا دمونگ دا پار دعا کوئے او صد دعا قبلی گی اچرا پاسی دبا نموٹے بیوالا ڈککو چوی دا خوستا چیش وادا ستا دا آش وادا دلتا جتنه استی پا دی زنگل که نتو پا خوری خوری ابی دی نکی گی بس خلق ورمات شخا ناغیل بلخون ورکو اغا پریزگاری نشوا ابو زرگی نشوا داغی نبلسو جوڑ شو نبس دنیا شوا دولت شو او اغا خلق سر آغار سیتینا دا خلق چې بچا پسی شخا اللہ وی ورحبانیتا نبتدعوها او اغا بزرگی او تقواداری چه دا غی خلقو نسوارا او دا زاننا جوڑکلا زاننا جوڑکلا ما کتبنا علیم اللہ مونخو پی نو پرز کلی مونخو پی دا پرز کلیو چه اللہ ابتغار دوان اللہ چه طلبو که دا اللہ رضا حاصل که سیدہ دغه ګوټ کې کینې خدای الله رضا حاصل کړي همار او حق رعایته نذیب خیال اونو ساتو د دې خپلې بزرګې پورا خیال ساتل څنګه چې داغه حق او هغه نور سنو خدغو چې دنیا نه ځان بچ کړي دنیا محبت نه ځان بچ کړي هغه چرته بچ کړي هغه خوې دا هو څنګه ته په مفتو کې ملاو شات خلق تجارتونه کوي نوکرې کوي ها او حلال کارونه اسوک به کې حرام کارونه کوي ډاکی کوي یو بل ولی د دې مال د پاره هغه موږ له خدای دغه سه پناست کو نه راکړه نو به زغی جوړ دولت او دا مال یې سره کو فاتین الذین امنوا منهم اجرهم نو الله یې ورکړ موږ هغه کسان ته چې مؤمنانو په دې کې او صحیح خلقو اغیلهم اجر ورکو و کثیر منهم فاسقون او ډیر پدی کې فاسقان بدعمل خلق شو یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ایمان والو دا اللہ نو یریگیم فامنو برسولیهیم ایمان روڑی دا اللہ پیغمبر باندی یوتکم کفلین من رحمتیهیم دربکی اللہ تاستا تو برخی دخب الرحمت ویجعل لکم نورا تمشون بهیم او درب کی تاسو لا رنا نور بدر کی دی ایمان او دا قرآن او دا علم دا سی تمشون بهیم چه تاسو با پاغی سر جون تیروی پا دنیا کی صحیح جون دو دا اللہ دا رضا جون دو اخو دی ایمان سر تیری کنبا اب خنبو که اللہ تاستا اللہ بخشش کن که دی مہربان لئلا يعلم اهل الكتاب دا کار زکاو کې چل اهل کتاب در پوری خان دي او غي ټوکې کوي چې دي مسلمانانو څوک او دي کوم داسې د دین کار وکړه چې غي در پوری ونه خان دي ښه دې لپاره چې په انشي دا اهل کتاب ستاسو په حال باندې اغا حساسو حال صده اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ غیب وی چې دی خو قادر نشو په هیڅ شی باندې د الله د فضل نه د الله د مهربانی نه د الله د احسان نه غیب داوی بیا کنه خان دی بدر پوری دی سو کړو نو چې تاسو خپل ایمان او خپل دین راټینګ کې او پدی باندې ناغي بډیر رسوا پاتې شي کنه فن الفضل بيد الله يوتي من يشاء او بشکا چه فضل او نعمت الله پلاس کې دی ور کوي او چاته چوغاړي والله ذو الفضل العظيم او الله مالک دې ډېر لوی فضل سورته مجاد